Narodowym Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem Dzieci przyszłością Polski. 18 czerwca, Warszawa, Plac Zamkowy, godzina 11. Przyjdź z całą rodziną, nie może cię zabraknąć. Szczegóły na www.marsz.org. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 czerwca, minęła 7. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Jeszcze w czerwcu rolnicy poszkodowani w związku z importem ukraińskiego zboża otrzymają pomoc. Ujemne ceny energii elektrycznej po raz pierwszy w Polsce. To nie był akt terrorystyczny, mówią służby po ataku nożownika na dzieci we francuskim Annecy. Rolnicy od nadchodzącego tygodnia mogą ubiegać się o rządową pomoc nawozową i zbożową, zapowiedział minister rolnictwa po spotkaniu z rolnikami w Dorohusku. Przedwczoraj rozpoczął się tam protest przeciwko napływowi ukraińskiego zboża do Polski. Rolnicy zablokowali ruch ciężarówek na drodze do przejścia granicznego z Ukrainą. Jak przyznał minister Robert Stelus, negocjacje nie były łatwe. W negocjacjach obiecałem, że zrobimy wszystko, że jeszcze w czerwcu pierwsze środki, żeby poszły do rolników. To jest bardzo ważna informacja, żeby te pierwsze środki już w czerwcu były wypłacone i tu jest jakby taka z mojej strony obietnica i zrobię wszystko, żeby tak było. Też obiecałem, że od przyszłego tygodnia będą wnioski przyjmowane na nawozy i na te zboża po 15 maja. To też jest ważna deklaracja, którą złożyłem. Od 6 czerwca w Polsce obowiązuje zakaz rozładowywania pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy. Możliwy jest tylko tranzyt. Unia przedłużyła zakaz do połowy września. Służby przerwały wczoraj wieczorem poszukiwanie mężczyzny, który skoczył z jachtu do jeziora Bełdany i nie wypłynął. Poszukiwany to 32-latek z Legionowa. Płetwonurek zszedł na około godzinę pod wodę, ale nie znalazł mężczyzny. Potem działania przejęła straż pożarna. Miejsce poszukiwań oddalone jest od brzegu. Jezioro ma tam około 20 metrów głębokości, a widoczność jest słaba. Bełdany w sezonie są jednym z najbardziej zatłoczonych mazurskich jezior. Jacht Mazurek po 45 latach znowu w Gdańsku, w Narodowym Muzeum Morskim. To trzecia historyczna jednostka tego typu, która staje się eksponatem muzeum, ale eksponatem pływającym, podkreślał podczas uroczystości minister kultury Piotr Gliński. Mam nadzieję, że między innymi przez to, że Mazurek stanie się pływającym eksponatem Narodowego Muzeum Morskiego, będziemy mogli o tym więcej mówić i będziemy więcej mogli propagować także w sensie edukacyjnym te wielkie dokonania polskiego żeglarstwa. Na pokładzie Mazurka w latach 70. kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz jako pierwsza kobieta na świecie samotnie opłynęła kulę ziemską. Po raz pierwszy w historii w Polsce pojawią się dziś ujemne ceny energii elektrycznej. Chodzi o godziny dostaw między 11 a 16. Taka sytuacja to efekt wysokiej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. O szczegółach Paulina Kurek. Ujemne ceny oznaczają, że to wytwórca płaci odbiorcy za korzystanie z energii, mówiła Polskiemu Radiu pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Po raz pierwszy w historii obrotu na rynkach energii, w którym są prowadzony obrót również energią z Polski, ceny są ujemne, czyli cena energii elektrycznej jest ujemna. Wynika to z jednej strony ze zmniejszonego zapotrzebowania na energię w długi weekend, a z drugiej z produkcji z odnawialnych źródeł energii. Słońca, a jednocześnie w dużej części Polski mocno wieje wiatr, w związku z tym zarówno odnawialne źródła energii, które produkują z wiatru, czyli wiatraki, jak i panele fotowoltaiczne, farmy fotowoltaiczne produkują bardzo dużo prądu. Ujemne ceny to sytuacja chwilowa. Paulina Kurek, Polskie Radio. Od dziś pociągi PKP pojadą zgodnie z wakacyjnym rozkładem jazdy. Jest to wymuszone przede wszystkim trwającymi w wielu miejscach pracami modernizacyjnymi, mówi Katarzyna Głowacka z PKP Polskie Linie Kolejowe. Polskie Linie Kolejowe zakończyły budowę nowej łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Krakowem a Bielskiem Białą skróci się o ponad 10 minut. Wygodniej wsiądziemy także z nowych, wygodnych i dostosowanych do potrzeb wszystkich podróżnych peronów w Goczałkowicach Zdroju. Prace realizowane są między innymi na liniach Chorzów-Batory, Bytom, Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry-Zawiercie oraz na węźle Czechowickim. Zmiany nie ominą pociągów Kolei Śląskich. Na co muszą przygotować się pasażerowie, mówi rzecznik samorządowego przewoźnika Maciej Zaręba. Prowadzone remonty wymuszą zawieszenie postojów na przystankach Rybnik-Paruszowiec oraz Bielsko-Biała Północ. Jednak zapewniamy możliwość honorowania biletów w liniach autobusowych umożliwiających dojazd do okolic przystanku. Dodatkowo pociąg Ornak umożliwi nam dotarcie do Zakopanego, ale w drodze powrotnej wyjazd z Zakopanego będzie możliwy pociągiem Polregio, który dowiezie pasażerów do Poronina na oczekującego Ornaka w kierunku Katowic. Wakacyjny rozkład jazdy będzie obowiązywał do 2 września. Zarzuty usiłowania zabójstwa postawiono mężczyźnie podejrzanemu atak nożem na czwórkę małych dzieci i dwoje dorosłych w parku we francuskim mieście Annecy w Alpach. Podejrzany to uchodźca z Syrii, który na stałe mieszka w Szwecji. Dzieci, które ranne po ataku trafiły do szpitali, nie są już w stanie zagrażającym życiu. Sześć ofiar pochodziło z czterech różnych krajów: Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Portugalii. Motyw ataku pozostaje nieznany, choć zdaniem francuskich służb nie ma związku z terroryzmem. To był Serwis Trójki. U nas czas na sport i Robert Grzędowski. Najważniejsza sportowa informacja tego weekendu może być tylko jedna. Iga Świątek wygrała po raz trzeci w karierze wielkoszlemowy French Open. We wczorajszym finale pokonała Czeszkę Karolinę Muchową w trzech setach. Wynik z perspektywy Polki to 6-2, 5-7 i 6-4. Mazurek Dąbrowskiego wybrzmiał na korcie imienia Filipa Chatrier, a liderka światowych list podkreślała, że do sukcesu doprowadziła praca całego jej zespołu. Na pochwałę zasłużyli m.in. trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk i psycholog Daria Abramowicz. Maciej, który sprawił, że mimo tego, że w Rzymie dostałam kontuzję i też po Indian Wells szybko wróciłam dzięki niemu, no jego wiedza po prostu sprawiła, że w ogóle wyszłam tutaj na pierwszy mecz, co też dla nas nie było pewne od początku przyjazdu tutaj do Paryża, więc no jestem ogromnie za to wdzięczna. Daria, jak mam jakieś cięższe momenty, a zdarzają się one podczas wielkiego szlema, który jest długi i stresujący, no jest super wsparciem, więc cały team zrobił naprawdę świetną robotę i gdyby nie oni, nie byłabym tutaj. Iga Świątek ma już na koncie 4 wielkoszlemowe tytuły. Były 3 z kortów Rolanda Garrosa i 1 z US Open. W Paryżu wygrała Świątek, a w niemieckim Teterow Bartosz Zmarzlik, obrońca tytułu, zwyciężył w Grand Prix Niemiec, czyli czwartej tegorocznej rundzie żużlowych Mistrzostw Świata. W finale Polak wyprzedził Australijczyków Jasona Doyla i Jacka Holdera, umocnił się dzięki temu na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej sezonu. Słabiej spisali się wczoraj 11 Patryk Dudek i 13 Maciej Janowski. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów sukcesu doczekali się piłkarze Manchesteru City. We wczorajszym finale ograli w Stambule Inter Mediolan 1-0. Bohaterami strzelec gola Rodri oraz bramkarz The Citizens Ederson. Manchester City sięgnął po Puchar Europy po raz pierwszy, a w tym sezonie zanotował potrójną koronę. Wcześniej wygrał Mistrzostwo i Puchar Anglii. A Puchar Stanleya jest coraz bliżej hokeistów Vegas Golden Knights. W finale NHL ekipa z miasta Hazardu pokonała na wyjeździe zespół Florida Panthers 3-2 i w serii rozgrywa do 4 zwycięstw objęła prowadzenie 3-1. Gdy w drugiej tercji goście objęli prowadzenie 3-0, wydawało się, że jest już po meczu. Gospodarze szybko odpowiedzieli jednak dwoma bramkami. W trzeciej tercji Aleksander Barkow zmniejszył rozmiary na 2-3, a do końca spotkania pozostawało wówczas jeszcze ponad 16 minut. Pomimo doskonałych okazji z obu stron wynik już nie uległ zmianie. W końcówce Pantery wycofały bramkarza, a sędziowie orzekli karę dla hokeisty Vegas. Przewaga dwóch graczy w polu nie przyniosła jednak w ostatnich sekundach rezultatu, pomimo znakomitej okazji do wyrównania. Hokejści Panthers znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Warto jednak zaznaczyć, że w tegorocznych playoffach przegrywali już 1-3 z Boston Bruins, ale zdołali awansować dalej. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny mecz finału NHL odbędzie się w Las Vegas. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu możliwy słaby przelotny deszcz. Od 17 stopni nad morzem przez 22 w centrum do 25 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Krzysztof Biziu. 5,5. Podobieństwo do filmu Felliniego nieprzypadkowe. A do tego doborowa obsada. Anna Dereszowska i Piotr Grabowski. Co tam, co pani na mnie patrzy? Ja? 5,5? No po co te dąsy? Co to w ogóle za bieg? Zapraszamy dziś po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu po godzinie siódmej. No i tak jak powiedziałem przed siódmą, oratorium bachledowiańskie Równo i ku górze. Pomysł Jan Mrowca, górol spod Bachledówki, słowa Zofia Truty, również góralka, muzyka Bartłomiej Gliniak. Całe oratorium oczywiście na cześć kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wielokrotnie w latach 60. i później przebywał na Bachledówce na wakacjach, gdzie spotykał się między innymi z kardynałem Wojtyłą, chodził po polach, rozmawiał z góralami, no i zapadło to w ich pamięć. Oczywiście postanowili go w ten sposób uczcić, tym bardziej, że to już błogosławiony, ale także 550-lecie obecności Paulinów na Skałce w Krakowie. Aby uczcić to wydarzenie, właśnie odbyła się prapremiera tego oratorium, to był wrzesień ubiegłego roku, w kościele świętej Katarzyny w Krakowie. No i chcę Państwu zaprezentować fragmenty tego oratorium. Idą wakacje, Bachledówka, jeszcze jest taka okazja, że całkiem niedawno, kilka dni temu, zostało zainaugurowane sanktuarium pod wezwaniem błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Będzie to opowieść Jana Mrowcy, inspiratora oratorium, o tym, jak doszło do jego powstania, dlaczego, co on pamięta, co pamiętają jego dziadkowie. No i będzie nam towarzyszyć muzyka z tego oratorium Równo i ku górze. Warto jeszcze może powiedzieć dla porządku, no bo to skoro autor słów i muzyki, no to jeszcze trzeba pewnie powiedzieć, że mamy dyrygenta Macieja Tomasiewicza, a narratorem całości był aktor Jerzy Zelnik. No to już na razie tyle. No i teraz, proszę Państwa, na dobry początek, zanim odezwie się Jan Mrowca, pierwsza część tego oratorium, bo ono jest dość poważne, rozbudowane, zostało wydane na dwóch płytach. No to teraz Solideo i O Panie Boże Święty z hola Wyższego Seminarium Duchownego Paulinów. Ludzie postanowili, aby Boga nie było, ale nie wiedzą, że On nie ma obowiązku stosowania się do naszych uchwał. Nieustannie w nas mówi Bóg. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch, których my ciągle wzywamy. I On, Bóg w Trójcy, jest w nas. To jest nasze bogactwo. Nasze towarzystwo. Nigdy nie jesteśmy samotni. Największą krzywdą dla ludzi jest świat bez Boga, narody bez Ewangelii, krzyża i ołtarza. od dzieciństwa postać prymasa, tak jak wielu mieszkańców tego miejsca, przywoływana, wspominana. Mnie to głównie wspomnienia mamy i cioci, które jako małe dzieci chodziły wtedy na wachlarzówkę i spotykały księdza prymasa. Oczywiście mój dziadek i babcia, którzy spotykali kardynała Wyszyńskiego, więcej tych wspomnień w domu przynosili i dzielili się z nami. Ja to tak sobie odbierałem jako taki dobry i ciepły czas. Przyjeżdżał ktoś ważny, cała wieś się cieszyła. Szli na wachlarzówkę z radością i to, że go można było spotkać nie tylko podczas mszy świętej, jakoś tam oficjalnie, ale przy pracach polowych, w lesie, gdziekolwiek i on podchodził i nie było żadnego takiego poczucia, że to jest ktoś dystyngowany. Się pytał, jak tam się wam pracuje. Zamienili parę słów bez bariery. To wspominanie Wyszyńskiego cały czas gdzieś było obecne, chociażby przez opowiadanie gościom przyjezdnym. Jeśli do mnie ktoś przyjeżdżał odwiedzając wachlarzówkę i prosił mnie, pokaż mi, co to jest, no to siłą rzeczy opowiadałem o tym, co pamiętałem, co z każdym opowiadaniem, czy z każdą rozmową z Paulinami gdzieś tam się u mnie pogłębiało, więc to na tym etapie była taka postać historyczna, bardziej na zasadzie postaci historycznej związanej z miejscem. Postanowił pan tę postać pokazać, opowiedzieć w takiej formie artystycznej. Była myśl, żeby też pokazać kulturę góralską, naszą muzykę, takie trzy elementy, czyli miejsce, kultura i postać. Chciałem to złożyć w jedno i przybliżyć, pokazać gdzieś na zewnątrz. Pokazać również to, co zachwyciło również prymasa, który przyjeżdżał na wachlarzówkę i dla którego te przyjazdy i to spotkanie z wami, z góralami tam mieszkającymi, było bardzo ważne. Wtedy, kiedy to się działo na wachlarzówce, to druga połowa lat 60., a zagrało bardzo mocno w jego programie duchowym, duszpasterskim już dużo, dużo wcześniej, o czym sam góralom w Zakopanem opowiadał. Ale to jest historia, którą pan również dopiero rozpoznawał w trakcie pisania, przygotowywania oratorium Równej ku Górze, bo musi to paść oczywiście, tak. Chociaż dzieła artystycznego, muzycznego, bardzo ciekawie zbierającego to, o czym pan przed chwilą mówił, czyli miejsce, postać i kultura góralska. Inspiracją do formy oratorium były tak zwane wieczornice, czyli to były spotkania Wyszyńskiego z góralami. Przyjeżdżał na miesięczny wypoczynek na wachlarzówkę i chciał, miał takie pragnienie, ale też górale bardzo chcieli się spotkać trochę w mniej formalnej atmosferze, czyli siadali sobie gdzieś tam pod drzewem, nieopodal kaplicy. Jest wiele zdjęć to dokumentujących, gdzie on siedzi w środku, a koło niego jest chmara dzieci, mnóstwo ludzi z okolicznych wiosek. Widać tą właśnie rodzinną atmosferę, gdzie on jest niesamowicie uśmiechnięty. Ludzie także i z opowieści właśnie dziadka to tak wyglądało, że ludzie z okolicznych wiosek przygotowywali pieśni na te spotkania, czyli powstawała poezja, powstawały utwory. Do muzyki tradycyjnej góralskiej przychodziły kapele z okolicznych wiosek i tworzyła się taka atmosfera trochę dialogu, trochę biesiady. Wyszyński mówił do nich, nie były to kazania, ale zawsze przemycał jakieś swoje słowo. Oni mu odpowiadali właśnie swoją muzyką, śpiewem, czasem tańcem, żartami i to się wydarzało bardzo często. Jeśli przyjeżdżał ksiądz kardynał Wojtyła, wtedy na początek jego pobytu zawsze go witał i parę dni spędzał, także uczestniczył w tych wieczornicach. No więc, żeby utrzymać ten charakter, powiedzmy, rozmowy, dialogu, chcieliśmy, żeby oratorium było w formie dialogu, czyli postanowiliśmy położyć na scenie dwa, wydawałoby się, odrębne światy, czyli świat muzyki symfonicznej, muzyki klasycznej, gdzie aparat wykonawczy to jest chór oraz orkiestra symfoniczna, prawie 130 osób. I my to sobie wyobrażamy, albo nam to symbolizuje właśnie kardynała Wyszyńskiego i jego tą doniosłość, tą wielkość. Po drugiej stronie kładziemy naszą kulturę w postaci chóru góralskiego 50-osobowego i kapeli 8-osobowej z instrumentami typowo góralskimi. I cały utwór jest właśnie utrzymany w formie dialogu. Muzycznego. Dialogu muzycznego, ale i słownego. Cały libretto jest podzielone na 12 części. Każda część składa się z części regionalnej, góralskiej i części literackiej. W słowie i w muzyce. Niekiedy to się przenika. Są takie utwory, gdzie ten dialog jest bardzo mocny, a czasem następuje rozmowa i słuchanie jednej narracji po drugiej. 12 części, czyli 12 takich epizodów związanych z tą historią. Nie chcieliśmy opowiadać o postaci, bo postać jest historyczna i wiele opracowań historycznych zostało już zrobionych. Naszym głównym celem było przybliżenie jego nauczania. Zastanawialiśmy się długo z panią Zofią Truty, autorką libretto, co chcemy przekazać i wybraliśmy kilkanaście takich obszarów z jego nauczania, które wydawało nam się i dalej nam się wydaje, są ważne dzisiaj dla nas. Można je przypomnieć, trzeba je przypomnieć. Myślę, że trzeba też dalej z tym chodzić i brać to do swojego serca. to, co chciał powiedzieć nam o wartości życia, to, co chciał nam powiedzieć o rodzinie, oczywiście o jego patriotyzmie czy miłości do Kościoła. Pani Zofia Truty, tak jak pan, z tego samego miejsca, czyli z Czerwiennego, czyli też to wszystko miała nie tylko poznane, tylko przerobione tak, tak sobie. Ona jest jeszcze, można powiedzieć, bliżej, bo ona jako dziecko właśnie spotykała kardynała Wyszyńskiego. Mówi się o niej poetka góralska? Poetka góralska, tak. Bardzo, bardzo mocno jest związana z Wyszyńskim, jeśli chodzi o jego nauczanie. Bardzo dobrze zna to nauczanie i to pomogło jej wydobyć, myślimy, bardzo istotne fragmenty. Później je ubrać w poezję literacką i w poezję góralską. To było oddanie głosu jego homiliom, jego przemówieniom, jego spisanym gdzieś i wyczytanym przez was refleksjom, czy to było takie chodzenie tylko po śladach, tak trochę po swojemu, tak jak się to wam wydawało? Nie, inspirowaliśmy się cytatami. Cytatami z homilii, przemówień, z książek. Czyli do każdego obszaru, do każdej dziedziny wybieraliśmy konkretne cytaty, które były podstawą później do tworzenia i muzyki, i tworzenia libretta. Także źródłem jest tylko i wyłącznie jego nauczanie spisane i zachowane. Takie, które wypowiadał do górali, czy takie, które w ogóle zostało zapamiętane? Nie, niekoniecznie do górali. To jest nauczanie, które jest na przestrzeni jego działalności. Taka ciekawa historia, bo w 1957 roku prymas znalazł się w Zakopanem, ale jeszcze nie na Bachledówce, bo to historia późniejsza. Spotkał się też z góralami i do górali mówił takie bardzo znane i zapamiętane kazanie, które w odniesieniu również do waszego libretta zaskakująco zbiera to wszystko, czym libretto traktuje, a podobno wy tego tekstu nie znaliście. Tak, to jest zbieg okoliczności albo działanie Ducha Świętego, nie wiemy. Po koncercie w Krakowie, po prapremierze oratorium otrzymaliśmy właśnie homilię, którą ksiądz kardynał wygłosił w Zakopanem. Homilia nazywa się Sursum Corda, a tytuł naszego oratorium jest Równoj ku górze. Zbieżność nazwy i zbieżność przesłania jest bardzo widoczna. W tej homilii ksiądz kardynał opowiada o tym, jak wpadł na pomysł ślubów jasnogórskich na podstawie ślubów króla Jana Kazimierza i bardzo mocno używa symboliki górskiej. Mówi, że w górach się ten pomysł narodził, że w górach mu przyszedł do głowy, że trzeba właśnie patrzeć i mieć jasno skierowany wzrok, że też trzeba być wytrwałym, ale i jednostajnym w swoim działaniu, czyli bez zrywów, bez uniesień, ale cały czas z konsekwencją dążyć do celu i obrać sobie ten cel, który jest gdzieś w górze i tak jak dobry taternik, myśli, co robi, zastanawia się, asekuruje, rozważa każdy krok, ale też się nie cofa, stawia krok za krokiem powoli. Mówi, że to jest właśnie sposób na wypełnienie ślubów jasnogórskich. Oczywiście śluby jasnogórskie są przepisem szalenie trudnym i wymagającym i wiemy, że jeśli staramy się je brać poważnie, no to jest powiedzmy Giewont albo Irysy dla niektórych, czyli góra nie do zdobycia. Ale on właśnie patrząc na taterników, na ludzi gór, pokazuje, że to się może wydarzyć. Tylko trzeba odpowiednio do tematu podejść. Byliśmy zaskoczeni, ale też onieśmieleni, że właśnie w górach się to narodziło. Góry go inspirowały. Tą narracją górską gdzieś tam się posługiwał, żeby pokazywać ludziom i tłumaczyć, jak to wszystko ma wyglądać. Pan dobrze wie, jak jest w górach i niebezpiecznie, i trudno, i pięknie, ale jak jest potrzebny też dobry szlak, dobrze wytyczony, chyba że się bardzo dobrze góry zna i można chodzić po swojemu, ale to jest ważne i też dobry przewodnik. Tak, no oczywiście można chodzić po swojemu, po górach i myślę, że święci tak chodzą, natomiast dla nas, dla mnie oczywiście poruszanie się po wysokich, nieznanych mi górach bez przewodnika jest niemożliwe. Na pewno w górach potrzebny jest szlak, potrzebny jest przewodnik, potrzebny jest też cel wędrówki. Nie możemy sobie chodzić tak byle jak, to znaczy się, co sobie pomyślimy. Raz w prawo, raz w lewo. Dobry taternik i dobry podróżnik wie, o której startuje, gdzie chce dojść. Ma plan, jest przygotowany, jest zaopatrzony. Szacuje też ryzyko i też możliwości swoje. I zastanawia się właśnie, czy da radę, czy może dzisiaj pójdę trochę łatwiejszym szlakiem i to też będzie cudowne i dla mnie pożyteczne. To, co jest w górach, często ja spotykam, to jest to, że czasem tego celu nie widać. Zwłaszcza jeśli się jest w dolinie, nie widać ani nieba, ani słońca. Jeśli ta dolina jest bardzo ciemna, to też jest doświadczenie górskie. Ważne, żeby w tej dolinie nie zostać, i ważne, żeby iść dalej, czasem przez całą dolinę, a na końcu tej doliny szlak zaczyna się kierować ku górze. Najpierw wolno, później bardziej stromo i na samym końcu jest właśnie widok, jest ten cel i jest też ta radość, że się udało. sytuacji opatrzności. Mieliśmy na Bachledówce dwóch takich przewodników i ludzi, którzy szlaki tyczyli, pokazywali. No oczywiście pozostaje kwestia wiary, no ale to już jest to, co każdy musi za nas sobie przepracować. Czy wierzymy im, jak uwierzyło wielu i świadczą, że jest, że to nie jest fikcja, że to jest prawda, że to działa. To już każdy musi sobie przepracować w swoim sercu i uwierzyć, zaufać. Tego już nie umiemy nauczyć. Mamy świadectwa, wiemy doskonale, że wielu przeszło tym szlakiem, który Jan Paweł II, kardynał Wyszyński wytyczyli i pokazali. Sami nim przeszli. Widzieliśmy, jak trudno było czasem im iść do góry, ile to kosztowało. Więc wiemy, że jest i wiemy, że warto. To każdy tak mniej lub bardziej świadomie prawdopodobnie w życiu robi, że znajduje sobie jakichś przewodników. Kwestia jest tylko ich wiarygodności. Wiarygodności to jedno, a po drugie tak naprawdę zysku też. Jaki widok jest z góry, nie? Na jaką górę się wspinamy. Na jaką górę się wspinamy i co na tej górze jest, nie? Czasem to jest tylko imitacja widoku albo coś sztucznego, nie? A góry i Tatry są piękne i każdy, kto tam był, wie, że widoki są cudowne, więc to wymaga wysiłku, ale warto. A co więcej, z Bachledówki to też jest szczyt. To też jest góra. Też jest szczyt. Z której rozlega się widok na całe polskie góry. Tak, to jest jedno z takich niewielu miejsc, gdzie można uczyć się topografii Tatr. Można sobie wziąć krzesło, usiąść na tym krześle i spędzić cały dzień i uczyć się topografii Tatr. Widzimy całe pasmo Tatr, od Tatr Bielskich do Tatr Zachodnich, poprzez Kiewont, Kasprowy, Koziewierchy, Świnice i Rysy. Wszystko to jest widoczne, wszystko to można obserwować, podziwiać. Od strony południowej, od strony północnej mamy Gorce z pasmem Turbacza i od strony zachodniej piękną Babią Górę, która też jest cudownie widoczna z Bachledówki. Także Bachledówka jest taką górą, z której można podziwiać wiele, wiele innych pięknych gór. Dawniej moi dziadkowie chodzili zawsze na nogach, nie było jeszcze tak to wszystko skomunikowane, więc wiedzą, co to jest trud wspinania się na Bachledówkę, zwłaszcza zimą. I teraz na tym szczycie sanktuarium błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, czciciela Matki Bożej Jasnogórskiej. Można powiedzieć takie dwa w jednym, bo to i błogosławiony prymas, i ta, której on swoje życie też zawierzył w drodze dalej prowadzącej do Boga, Soli Deo. Takie było jego zawołanie. Bachledówka od samego początku jest maryjna, jest nazywana taką Jasną Górą Podhala. Potocznie oczywiście. Kościół jest pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej, więc ludzie pielgrzymują do Maryi na Bachledówkę. Wiemy dobrze i bardzo mocno to jeszcze też odkryliśmy poprzez studiowanie jego wypowiedzi, jego słów o Maryi. Wszystko postawiłem na Maryję. To była jego dewiza na te trudne czasy, kiedy on był. Zawierzenie Maryi i oddanie wszystko jej w tą niewolę. Dzisiaj tak nie lubimy słowa niewola. Natomiast ta niewola jest cudowna, bo wiadomo, że nic nam się nie stanie. Będzie najlepiej, jakby mogło być. Może nie najłatwiej, ale najlepiej. Tego się uczyliśmy od Wyszyńskiego. Widzieliśmy, że nie było mu super łatwo. Było wiele trudności. Natomiast to zaufanie jego i patrzenie cały czas w tą, która ochroni, która poprowadzi, pocieszy, jak będzie potrzeba. Bachledówka będzie miała takie dwa filary, powiedzmy. Filar maryjny i to się nie zmieni. I oczywiście filar nauczania kardynała Wyszyńskiego, który i tak wskazuje na Maryję, a Maryja wskazuje na Chrystusa, więc kierunek jest tylko ku górze. Co z tym słowem niewola można by było również w kontekście gór znowu rozpocząć pewnego rodzaju rozważanie, bo tak sobie pomyślałam, czy jeżeli ktoś się nie wdroży w jakieś takie, no właśnie, ograniczające, zniewalające pomysły na różne możliwości, tryby, to czy jest w stanie gdziekolwiek dojść? No, jeśli ktoś się wspina naprawdę wysoko, to jest związany liną. Więc jest, można powiedzieć, zniewolony tą liną. Nie może zrobić dowolnego ruchu, jaki by w danym momencie sobie chciał. Ma ruchy ograniczone. Jeśli ktoś jest na wielkiej grani, jest ograniczony tą małą przestrzenią, którą ma pod stopami. Nie może położyć kroku gdziekolwiek. Ten krok jest znowu, można powiedzieć, zniewolony. Jest ograniczony pogodą. Jest ograniczony warunkami swoimi fizycznymi, więc w tych górach jest wiele ograniczeń. Można powiedzieć, że jest zniewolony wieloma rzeczami, ale to też mu pozwala, że skupia się tylko na ścieżce i na drodze w jednym kierunku. Nie odskakuje na bok, czy nie zmienia drogi, nie przestaje, jeśli chce dojść, a dojść musi, bo dzień się kończy. No i to też jest kwestia bezpieczeństwa, bo inaczej właściwie to ryzykuje się życiem, jeżeli zacznie się realizować swoje radosne pomysły. No właśnie, to jest taka symbolika ciekawa, która w górach jest widoczna i może trochę nam opowiedzieć o życiu. I to właśnie jest ta mądrość gór, brana mądrość, przez innych. Mądrość z gór, ja bym powiedział. Mądrość z góry płynąca, Z gór. Z gór i z góry. Z góry. Weźmy różaniec do ręki. To pokorne, a tak skuteczne lekarstwo na dni nawet najgroźniejsze. Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi. Wszystko postawiłem na Maryję. Nie bójcie się oddać Matce Najświętszej. Pomóżcie mi wszystko złożyć w jej świętą niewolę miłości. Ona pomoże nam uratować Kościół i Ojczyznę naszą. Chciałam zapytać o ten tytuł. Dlaczego taki tytuł? Dlatego, że Sursum Corda, w górę serca? No nie znaliście jeszcze tego tytułu. Nie znaliśmy tytułu, chociaż Sursum Corda było wypowiedziane przez Jana Pawła II pod Krokwią. Równaj ku górze to był jeden z cytatów. Fragment któregoś tam przemówienia, któregoś z cytatów prymasa. I szukaliśmy takiego chwytającego za serce, krótkiego. I wydawało nam się, że to pasuje jak ulał do bachledówki i do gór. Nawet długo się nie zastanawialiśmy. Po prostu jak to gdzieś tam odszukaliśmy, to była jednogłośna i natychmiastowa decyzja. To jest to. To jest to, co pasuje do miejsca, do tego, co chcemy przekazać, do treści, do osoby. Także to było gdzieś naturalne. Tym bardziej, że teraz to jeszcze przypisujemy, to przesłanie, to zaproszenie błogosławionemu, czyli takiemu już, który w pewnym sensie, tak patrząc od naszej perspektywy, z tej góry, również jest tym zapraszającym nas. No tak, mamy horyzont, mamy przepis w postaci jego nauki. W skrócie to są śluby, a ktoś, jeśli chce, to może sięgnąć więcej. Śluby jasnogórskie. Śluby jasnogórskie mówimy tutaj, tak. Mamy kogoś, kto właśnie jest na górze i wszystko jest, powiedzmy, jasne i czytelne. Tylko wykonać. Tylko sięgnąć po to i skorzystać. Bardzo dziękuję. Jeszcze tylko sanktuarium. No, nie wiem, jakie ma pan oczekiwanie takie konkretne z tym miejscem? Czy ma pan jakieś wyobrażenie, oczekiwanie? Znaczy, cieszymy się, że się mówi o miejscu i o bachledówce i coraz więcej gości nas odwiedza. Oczekiwania zostawiamy to Duchowi Świętemu. Nie mamy oczekiwań. Ja osobiście nie mam. Chciałbym oczywiście, żeby jak najwięcej ludzi skorzystało z tego miejsca. Wiemy, ojcowie Paulini świadczą, że przychodzi wielu ludzi, którzy korzystając też z przyrody, bo to jest ważne, że na bachledówce mówi wiele rzeczy do człowieka. Mówi oczywiście historia i nauczanie kardynała Wyszyńskiego, ale też mówi przyroda i ta przyroda nastraja czasem człowieka do właśnie zastanowienia się nad tym swoim celem, w którym kierunku on idzie. Jest też czas, jest ta cisza, widok gór. To wszystko gra ze sobą i uważamy, że to miejsce może i jest takim miejscem, gdzie jest duża, duża szansa zastanowienia się nad właśnie kierunkiem, którym podążam, a jeśli on nie do końca jest taki, że jestem szczęśliwy, to być może jest to czas i miejsce i dzień zmiany tego kierunku i obrania właśnie tego najwartościowszego. No, Jan Mrowca, tak właśnie się wypowiada górol z Czerwiennego, spod Bachledówki w rozmowie z Małgorzatą Bartos-Witan, która odwiedziła to miejsce przy okazji inauguracji sanktuarium pod wezwaniem błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Dlaczego na Bachledówce? No ponieważ Stefan Wyszyński przebywał tam na wakacje przez wiele lat, z roku na rok i miejscowi górale, z których wielu pamięta jeszcze jego obecność, właśnie postanowili uczcić go w ten sposób. Jak również uświetniono w ten sposób jubileusz 550-lecia obecności zakonu Paulinów na Skałce w Krakowie, ponieważ to właśnie Paulini posługują sanktuarium na Bachledówce. I to już od wielu, wielu lat. Słowa Zofia Truty, o której tutaj była mowa, koleżanka pana Jana Mrowcy, która jako dziecko pamiętała kardynała Stefana Wyszyńskiego. Słowa Zofia Truty, muzyka Bartłomiej Gliniak, bardzo znany, utytułowany już polski kompozytor, dyrygent Maciej Tomasiewicz, narrator Jerzy Zelnik. Całe mnóstwo solistów, proszę państwa, i wokalistów, trudno ich tutaj oczywiście wymienić. Warto powiedzieć, że grała także kapela góralska, w której składzie między innymi bracia Trebunia Tutka się znaleźli, a także klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Paulinów w Krakowie, orkiestra Akademii Beethovenowskiej, chór akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Kamerata Jagiellonika, chór gregoriański Wyższego Seminarium Duchownego Paulinów, to już powiedziałem. Równoj ku górze, tak się nazywa to oratorium. Z gór widać bowiem lepiej i zawsze trzeba równać ku górze, nigdy w dół. To jest oczywiście fragment jednego z kazań kardynała Wyszyńskiego do górali właśnie spod Tatr pochodzący, wygłoszony. A czego słuchaliśmy, proszę państwa, a to jeszcze nie koniec, no ale no muszę państwu powiedzieć dla porządku, czego słuchaliśmy. Soli Deo, to fragment w wykonaniu Jerzego Zelnika, O Panie Boże Święty, z Hola Paulinów, później Cas i Zycie, tutaj całe mnóstwo wykonawców, których trudno wymienić. Tak patrzę na spis na płycie, to jest ponad 10 nazwisk, proszę Państwa. No i śpiew Wdzięcznych Serc. Tutaj również bardzo wielu wykonawców. No a z drugiej części płyty usłyszeliśmy fragment Przez Maryję spośród pięknych gór i lasów. Tutaj Karolina Mołek i Patrycja Molek. To oczywiście piękne otoczenie przyrody z Bachledówki, otaczające Bachledówkę. Zanim jeszcze posłuchamy fragmentów tego oratorium, to powiem Państwu, że warto sobie zajrzeć, to dzisiaj to jest dość proste, do internetu, nie trzeba szukać żadnej reklamówki ani ulotki z Bachledówki. Po pierwsze, żeby tam wygodnie dojechać, a kiedyś trzeba było iść bardzo długo piechotą pod górę. A po drugie, można się zorientować, że to jest jedno z bardzo niewielu miejsc w polskich górach, z których jak się wyjdzie na próg, to widać całe Tatry, perspektywę całych Tatr, kilka kilometrów od lewej do prawej. I można sobie ponazywać te wszystkie szczyty, przełęcze, góry mniejsze i większe na czele z Rysami czy Kasprowym Wierchem. Taki widok, proszę Państwa, wyjątkowy zupełnie. Bo to jest także przecież zaproszenie dla Państwa na wakacyjny szlak do Bachledówki. No a teraz z tej drugiej części usłyszymy utwór zatytułowany Równo i ku górze. To jest, można powiedzieć, utwór tytułowy. Stanisław Haberny, Jakub Kula, Marcin Szeliga, Paweł Śmiałek, Łukasz Komperda, Mateusz Kiernia i Antoni Kula. Słowa Zofia Truty, muzyka Bartłomiej Gliniak. Tak to, proszę Państwa, klaskali słuchacze premiery oratorium Równo i ku górze, jaka miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku w kościele świętej Katarzyny w Krakowie u stóp skałki paulińskiej, aby uczcić 550-lecie obecności Paulinów na skałce, ponieważ to Paulini posługują właśnie na Bachledówce. Równoj ku górze. Oratorium Zofii Truty Bartłomieja Gliniaka. Słyszeliśmy też rozmowę z pomysłodawcą całości Janem Mrowcą, a utwór nazywał się właśnie Równej ku górze. I to Państwo widzieli, takie bardzo udatne połączenie góralskiej nuty, góralskiego śpiewania i wrażliwości z kompozycją i zamysłem Bartłomieja Gliniaka i udziałem Jerzego Zelnika. A usłyszeliśmy Równej ku górze, utwór tytułowy. To, proszę Państwa, bardzo udane połączenie, tak sobie myślę, właśnie góralskiej wrażliwości z wrażliwością taką współczesnego kompozytora muzyki. No i na koniec naszego dzisiejszego spotkania jeszcze będzie jeden utwór z drugiej części tego oratorium zatytułowany A my, Emil Ławecki, Maria Skubel i Antoni Kula. To oczywiście jeszcze dla porządku powiem, bo to wspomniał Jan Mrowca, że to jest oczywiście treść pani Zofii Truty, ale to są wplecione słowa i nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam nie ma niczego jakby zupełnie ściągniętego z powietrza, tylko taki właśnie sposób na przekazanie, na uczczenie, na zademonstrowanie tego, jak górale są przywiązani do tego nauczania i jak bardzo chcą je w życiu realizować. No to tyle na dziś, proszę Państwa. Zapraszam na ostatnią niedzielę czerwca na muzyczne rozmowy. No a teraz już z oratorium Równej ku górze, A my. Marcin Witan, do usłyszenia. miejsce i czas przez Twój.